Na motema bolingo la bina poka na songa kine siko to bandaki pona kutata souvenir ya pamba e kabongo na kamwene koka mwa nganda to sala kafe tilo pango bate ka ingana kamwe bolingo etiki l'amour e komine malade bolingo etiki malade sengine liwae Chisangana kanganga makasio Liwali komi pene simanga makasio Boli nwetiki matonyo setinga mingana nzatopo nini Yaka kolongo langa isusi na motema Boli ngotala likono litondi nena mwese mama Ngaya wapongi etona na bandoto e Ngako doko tolo apeki singa kolota e Lokola na loti oye malade kozonga mama e Bolingo etiki l'amour e komine malade o Abongo e Bolingo etiki malade sengine liwa e Naleli mama mama Chisangana kanganga makasio Liwa li komi pene simanga makasio